51वां श्लोक है। 51वां श्लोक ओम त्री परमात्मने नमः। पद्मनाभो रविन्दाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत् महर्दिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः अतुलः शरभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः विक्षरो रोहितो मार्गो हे दुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवानामिताशनः उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भा परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहा व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानः स्थानदो ध्रुवः वरर्दे परमस्पष्ट स्पष्टपुष्टा शुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो नयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदा प्रणवप्रतो हिरण्यगर्भशत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरदोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्टि परिग्रह उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरास्ताणुः प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो नर्तो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः सविष्टो भोर् धर्मयोपो महामकः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्रे क्षमः क्षामा समीहनः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। मानव का जो प्राप्तव्य है, गंतव्य है, उस गंतव्य के ओर किस किन साधनों के द्वारा, किन मार्ग को आश्रय करके हम वहां पहुंच सकते हैं, अर्थात वो जो प्राप्तव्य स्थान है उसको प्राप्त करने का मार्ग क्या है। कोई भी एक लक्ष्य है, ठिकाना है, उसका मालूम पड़ने के बाद वहां जाने के लिए मार्ग खोजना पड़ता है। पिछले शास्त्र में देखे, सभी शास्त्र में भी, उपनिषद में भी देखे, तैतरीय उपनिषद में वहां बता दिया, सबसे पहले ब्रह्मविद आपनोति परम कहा दिया। ब्रह्मविद पुरुष उस परम तत्व को प्राप्त करता है और उसके बाद तो ब्रह्मविद जो तत्व को प्राप्त करता है बताने के बाद ब्रह्म के प्रति जिज्ञासा हो गई, क्योंकि किसी वस्तु का पहले आपको सामान्य ज्ञान ना हो तो उसमें आगे प्रवृत्त नहीं हो सकता। इसलिए बहुत लोग पहले आक्षेप करते हैं, पहले वेदांत नहीं सुनना चाहिए, पहले कर्म करना चाहिए, उपासना करना चाहिए, उसके बाद वेदांत सुनना चाहिए। ऐसे बहुत लोगों का ये, किंतु पहले आप यदि वेदांत सुने तभी आपको सामान्य ज्ञान तो होगा। वेदांत में क्या बता रहे, वेदांत में तत्व क्या है, कुछ थोड़ा ज्ञान होगा। तो ज्ञान होने के बाद आपके अंदर जिज्ञासा हो जाएगी, इसको जानने के लिए कैसा जान सकते हैं, प्रयत्न क्या है, साधन क्या है। इसलिए जहां भी देखे शास्त्र में पहले फल को, पहले उद्देश्य के लक्ष्य किया, फल को उद्देश्य करके ही विधान किया जाता है। फल का ज्ञान होना चाहिए आपको सामान्यता। तो सामान्यता जो फल का ज्ञान होगा श्रवण से ही होगा ना, तो तभी वेदांत श्रवण करने से आपके अंदर जिज्ञासा होगी, तभी मार्ग ढूंढेंगे। जैसा मान लीजिए केदार है अथवा बद्रीनाथ है अथवा अन्य कोई, वहां का ठिकाना मालूम पड़ा, हम लोगों को पता है सबसे पहाड़ अथवा जमीन के नीचे कोई ऐसा वस्तु है, तेल हो अथवा कोई सोना, उसके बाद उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं। सामान्यता ज्ञान हो गया, केवल ऐसे ही जाके नहीं खोदेंगे मिट्टी जहां मर्जी है करके, किंतु सामान्यता ज्ञान हो गया यहां कुछ वस्तु मिल सकता है, तो उसके बाद विशेष तत्व के लिए आप प्रयत्न करते हैं। वैसे ही वेदांत का पहले सामान्य ज्ञान होना चाहिए, भी श्रवण से, और उसके बाद उस प्राप्ति का जो साधन है अलग अलग बता दिया है शास्त्र में, क्योंकि साधन भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु साध्य भिन्न नहीं होगा, साध्य एक है। जैसा यहाँ से कोई गंतव्य स्थान है, काशी है अथवा हरिद्वार है, मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, भिन्न भिन्न मार्ग से जा सकते हैं, किंतु हरिद्वार और काशी तो एक ही रहेगा। किसी मार्ग में जावे पहुँचना तो वही है, कुछ सरल मार्ग होगा, कुछ कठिन मार्ग होगा। इसलिए वहां पुष्पदंत जी ने कहा, ऋदु कुटिला नाना पत दृश्य, कुछ कठिन है कुछ सरल मार्ग है। इसलिए यहाँ नारद जी भी बता रहे उस तत्व की ओर जाने के लिए मार्ग बता रहे, उसमें सबसे पहले विद्या बता दिया, विद्या कर्मा च शौचम च। और जो विद्या को लेकर हम विचार कर रहे थे, विद्या में भी सात गुण है, एक नहीं है, इतना गुण अन्य किसी में नहीं है, सात है विद्या में गुण। तो सबसे जो विद्या का पहले गुण है, हम लोगों ने विचार किया है, नरस्य रूपम अधिकम, अर्थात एक विलक्षण रूप है विद्या में, सौंदर्य है। क्या सौंदर्य है, हम लोगों ने पहले विचार किया, ये विद्या का प्रथम गुण है। दूसरा विद्या का गुण है प्रच्छन्न गुप्तम धनहा, अर्थात आपके पास ढका हुआ छुपा हुआ धन है, दैवी वित्त है, ये दूसरा विद्या का गुण है। इसको लेकर भी हम लोगों ने विचार किया। तीसरा गुण बता दिया था, भोग करे यशा सुख करे, वो भोग देने वाली है, यश देने वाली है, सुख देने वाले, कौन सा सुख है ये भी हम लोगों ने विचार किया था। चौथा गुण है विद्या गुरु नाम गुरु, अर्थात ये गुरुओं का भी गुरु है, गुरु में गुरुत्वपन आया है विद्या के द्वारा। पांचवा गुण बता दिया था बंधु जने विदेश गमन, अब जो अपरिचित जागा है, अनजान जागा में जो जा रहे, उस अवस्था में विद्या आपके बंधु जन है, अतः सगे संबंधियों के जैसा काम कर। ये पांचवा गुण बता दिया था। और छठवा गुण के ऊपर हम लोग विचार कर रहे थे, विद्या परम दैवतम। ये जो विद्या परम दैवतम, विद्या को परदेवता बता रहे हैं, तो ये देवता क्या चीज है और विद्या परदेवता कैसा हो सकता है, ये हम विचार करें तब वो विद्या साधना बनेगी। तो पहले देवता किसको कहते हैं, ये जिज्ञासा होती है। हम सुनते हैं देवता है देवता है, देवता किसको कहते हैं और कितने प्रकार के देवता है। और तीसरा जिज्ञासा होते, अच्छा देवताओं को हम खिलाते हैं क्या, देवता खाते हैं क्या, नहीं है, ये तीसरा जिज्ञासा होता है प्रश्न। चौथा है भोग आदि जो हम लगाते हैं, ये व्यर्थ है अथवा सार्थक है। पांचवा है देवताओं का दर्शन होता है या ना है, ये पांच प्रश्न होते हैं। सबसे पहले प्रश्न, देवता किसको कहते हैं। देवता उसको कहते हैं मंत्र करण का हवित्याग भागा भागित्वेना उद्देशत्वम्। मंत्र करण का, मंत्र के द्वारा हवि दिया जाती है, उस हवि को त्यागा जाता है, उस हवि को जो उद्देश्य है कोई ना कोई देवता है। अथवा ज्योतनादिति देवः, जो प्रकाशित करता है उसी का नाम है देवता माना है। अथवा ये अर्थ कर रहे दिव्यति आनंदेना क्रीडतीति देवः। दिव्यति दिव धातु से ही देव बनता है। आनंदेना क्रीडति, जो आनंद से जो क्रीड़ा करता है देवता है। इसलिए जो देवता है, जो प्रकाशित करने वाले है, वो देवता माना जाता है। तो प्रकाशित किनको कर रहे, जैसा हमारे आंख को भी देवा कहा गया है, क्योंकि आंख भी विषयों को प्रकाशित करते हैं। आंख से उपलक्षण है इंद्रिया, इंद्रिया भी विषयों को प्रकाशित कर रहे, वो भी देवा है। और इंद्रियों का अभिमानी है, जिसके बल से इंद्रिया भी काम कर रहे, जैसा सूर्य के अभिमान के द्वारा, सूर्य के तादात्म्य के द्वारा चक्षु काम कर रहे, सूर्य आदि भी देवता हो गए। और एक तो हो गया आत्मदेवः, तीसरा माना। इसलिए जो देवता का मतलब है, जो प्रकाशमान है, जो प्रकाशमान है वो देवता है, ये निश्चय हो गया। दूसरा प्रश्न है देवता कितने हैं, एक स्वर से बताएंगे 33 करोड़ देवता, सीधा बताएंगे 33 करोड़ देवता। तो वहां बृहदारण्यक उपनिषद में यही प्रश्न किया है। बृहदारण्यक का जो तीसरा अध्याय है, तो तीसरे अध्याय के उसमें जो शाकल्य ब्राह्मण है, विदग्ध शाकल्य ब्राह्मण है, तो शाकल्य ब्राह्मण में शाकल्य ने वहां प्रश्न किया था, कति देवः, हे यज्ञवल क्या है, देवता देवता बोलते हैं, यज्ञ में अमुक को आहुति दे दो, अमुक को यजन करो, देवता कितने हैं। उन देवताओं को पहले जाने, उसके बाद हम अनुष्ठान करें, यजन करें, ये देवता कितने हैं। तो यज्ञवल के ने कहा वहां निविदहा, जो निविद में जितने देवता है उतने देवता है। निविदा किसको कहते हैं, निविदा कहते एक मंत्र विशेष, विश्व देवता संबंधी एक मंत्र होते, उन मंत्रों का नाम है निविदा। उनमें जितने देवता है, उनमें जितने बताए हैं उतने देवता है। शाकल्य ने कहा अपने गोल मटोल करके वहीं घुमाते रहे, इन्हीं पूछ रहा हूं मैं निविद में कितने हैं, देवता कितने ये बताओ। तो याज्ञवल्क्य ने बताया त्रयश्च त्रयश्च शताश्च, तीन और 300। तो तीन और 300 का मतलब क्या है, 303 देवता। पुनः बताया त्रयश्च त्रयश्च सहस्रश्च, 3,000। तो पूरा मिला करके वहां 3,306 है ये विश्व देवता में चमंत्र आदि, उतने देवता। तो उसके बाद वहां शाकल्य ने पूछा क्या इतने ही देवता है। तो याज्ञवल्क्य ने आगे स्पष्ट बताया, यह तो देवतों का महिमा मात्रा है, वैभव है, उनका विभूति है, किंतु देवता तो इतने नहीं। देवता केवल 33 ही देवता है, स्पष्ट बता दिया 33 ही देवता है। त्रयात्रिंशत् देवः, त्रयात्रिंशत् का मतलब 33 देवता। जैसा भगवान का एक नाम है और अनेक नाम क्या है, उसका वैभव नाम है भगवान का, उसमें कुछ मुख्य नाम है कुछ गौण नाम है। विष्णु सहस्र नाम के भाष्य करते हुए भगवान भाष्यकार ने कहा वशटकारा, ये क्या भगवान का नाम है क्या, धनुर्धरा ये क्या थोड़ा नाम है, ये गौण नाम है। कुछ मुख्य नाम होता है, जैसे विष्णु है और अच्युत है, ये सब मुख्य नाम है, और कुछ गौण नाम होता है। तो गौण और मुख्य नामों को मिला करके वहाँ सहस्र नाम माना। वैसे ही देवता यहाँ केवल 33 ही है, बाकी सारे इनका विस्तार है, महिमा है, वर्चस्व है। उन्होंने पूछा यदि 33 देवता है कौन 33, तो उसमें एकादश रुद्र, 11 रुद्र है, द्वादश आदित्य है, अष्ट वसु, ये पूरा मिलाकर के आपका 31 हो गया। इंद्र प्रजापतिश्च, इंद्र और प्रजापति मिलाकर के 33 देवता। तो 33 कोटि का मतलब पुराण में आता है कोटयः, कोटि का अर्थ होता है प्रकार। संस्कृत में जो कोटि शब्द है हिंदी में वैसा सीधे के सीधे क्या करोड़ अर्थ किया है, अनुवाद वैसा क्या, इसलिए भ्रमित हो जाते हैं। किसी से पूछेगा ये में कितना देवता, 33 करोड़ देवता, 33 करोड़ देवता नहीं, देवता है केवल 33 ही देवता है। करोड़ का मतलब है 33 प्रकार के हैं। दो प्रकार होता है, एक भाव कोटि एक अभाव कोटि। भाव कोटि बोल तो भाव प्रकार, अभाव कोटि बोल तो अभाव प्रकार होता है। इसलिए यहाँ 33 कोटि का मतलब 33 प्रकार माना जाता है। तो इसलिए देवता केवल 33 ही माना जाते हैं, उससे अधिक नहीं है। उसके बाद ये जो प्रश्न होता है, ठीक है देवता 33 है, उनको सारे देते हैं, भोग लगाते हैं, हवन करते हैं सामने, प्राणायाम के द्वारा, नाभ्याशिदंत के द्वारा भोग लगाते हैं, क्या देवता वास्तव में खाते हैं अथवा नहीं खाते हैं। अब यदि देवता नहीं खाते हैं, उनको दिखाने का क्या प्रयोजन है, यदि खाएंगे तो अभी कोई दिखाएंगे भी नहीं है, सारे देवता खाएंगे बचेगा नहीं। तो इसलिए उभयता पाश रज्जु आता है। तो श्रुति ने वहां स्पष्ट उत्तर दिया है छांदोग्य उपनिषद में, वहां कहा दिया है देवता जो है, ये छांदोग्य उपनिषद का तीसरे अध्याय के पंचम खंड में कहा दिया, न वै देवा अस्मन्ति न पिबन्ति, देवता निश्चय रूप से खाते भी नहीं न पिबन्ति, एतदेवम् अमृतम् दृष्ट्वा तृप्यन्ते, किंतु आप जो भोग लगा रहे उसको देखकर तृप्त होता है। अभी देखिए भोग का मतलब, खाने का मतलब केवल आप मुख से ही खा रहे ये मतलब नहीं है, खा के भी तृप्त होता है, सुन करके भी तृप्त होते हैं और देख करके भी तृप्त होते हैं। यदि कोई खाकर ही तृप्त हो रहे ऐसा नहीं, ये चाहे तो आप प्रत्यक्ष करके देख सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी को रसगुल्ला खाने का शौक ज्यादा है, ऐसे भी बहुत लोग हैं, बहुत रसगुल्ला खाते, कुछ लोग 25-30 लोग खाते ऐसे भी है। अभी जिनको ज्यादा खाने का शौक है रसगुल्ला, अब जिस दिन भंडारा है और रसगुल्ला परोसने का ड्यूटी उनको दीजिए 2-4-5 बार, और उस दिन वो रसगुल्ला उतना नहीं खाएंगे वो निश्चय ही है, क्योंकि परोसते देखते देखते देखते वो मन ऊब गया उसका, उसके बाद खाएंगे तो भी थोड़ा खाए। तो इसलिए वहाँ देख के ही संतोष हो गए, वैसा ही देवता देखकर ही क्या होते हैं, संतुष्ट होते हैं। तो इसलिए वहाँ दृष्ट्वा तृप्यन्ति, देख करके तृप्त होते, अतः वास्तव में देवता नहीं खाते। और दूसरे एक जगह में आया है देवता खाते भी ग्रहण करते, तो ग्रहण करने के बाद वहां बचेगा कैसा आपका भोग, समाप्त होना चाहिए। दो अंश, एक स्थूल अंश है एक सूक्ष्म अंश है। जो देवताओं के सामने जो भोग लगाते हैं वो स्थूल अंश है, देवता नहीं खाते, किंतु लगाते समय में आपका जो भाव जुड़ा है उसमें, लगाने वाले का भाव होता है, देवता केवल भोजन के भूखे नहीं है, भाव के भूखे। तो भाव के साथ आप लगा रहे उससे एक श्रद्धा उत्पन्न होती है, ऐसा जो सूक्ष्म तत्व को देवता ग्रहण करते हैं। जैसा मान लीजिए कोई बगीचा में पुष्प है, उस बगीचा में जो पुष्प सुगंध आ रहे तो आपको वहां बैठने के लिए अच्छा लगता है, क्योंकि आप सुगंध को आप ग्रहण कर रहे, तो सुगंध को आप ग्रहण कर रहे, जो सुगंध कैसा आ रहे है वहां, यदि सुगंध यदि आप गंध मानते हो, गंध तो द्रव्य को छोड़ के रहेगा नहीं, द्रव्य को छोड़ के कोई भी गुण नहीं रहता है, और यदि द्रव्य के साथ यदि गंध आ रहे वो पुष्प छिद्र होना चाहिए, तो क्या सूंघ रहे वो। तो इसलिए बहुत विचारकों ने विचार किया पुष्प से क्या आ रहे हो, सुगंध यदि आ रहे केवल सुगंध संभव ही नहीं है, नियम है, कोई भी गुण है द्रव्य को छोड़ के नहीं रह सकता। यदि वहां से द्रव्य यदि आ रहे वहां छिद्र होना चाहिए, पुष्प समाप्त होना चाहिए। तो इसलिए बहुत आचार्यों ने विचार करके निर्णय लिया है, यद्यपि वहां केवल गुण नहीं आता है, पुष्प के सूक्ष्म अंश आते द्रव्य के साथ आते, इसलिए धीरे धीरे पुष्प अंततः जाके क्या होता है, समाप्त भी होता है। और विचारक नैयायिक लोग कहते हैं जितने जितने जो आते हैं उसमें अदृष्ट के द्वारा उत्पन्न भी होते हैं छोटे छोटे का, जब तक देखे पुष्प झाड़ के साथ संबंध है ज्यादा सुगंध देगा, क्योंकि वो नए नए उसमें परमाणु उत्पन्न होते छोटे छोटे, जैसे जैसा वो सुगंध बाहर जा रहे वैसे वैसा पुनः पुनः नहीं आ रहे। यदि किसी पुष्प को आपने तोड़ के रख दिया वो जल्दी समाप्त होता है। तो कहने का तात्पर्य है जैसा पुष्प से वहाँ सूक्ष्म अंश आ रहे हम लोग ग्रहण करके प्रसन्न हो जाते हैं, वैसे ही देवताओं को जो भोग लगाते हैं उसका सूक्ष्म अंश है उसके द्वारा ही वो प्रसन्न होते हैं, स्थूल अंश को नहीं खाते। इसलिए वहाँ श्रुति ने कहा ना खादंती न बिमंती करके। तो ये जो भोग लगाना भगवान को ये क्या आवश्यकता है, देवता खाते ही नहीं है तो भोग क्यों लगावे, भोग लगाने का मतलब क्या है। तो इसलिए भोग इसलिए लगाया जाता है, बिना भोग से यदि भोजन करे भगवान ने उसको चोर कहा दिया है, और वो केवल अन्न को भक्षण नहीं करता है केवल पाप को ही भक्षण करता है। इष्टान भोगानि वा देवः दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान अप्रबद्धेभ्यो यो भुंक्ते स्थेन एव च। अर्थात यज्ञ के द्वारा आप देवताओं को प्रसन्न किया और यज्ञ से प्रसन्न हुए देवता ने उस कर्मी के लिए यथा जितना भी उपभोग का साधन प्रदान किया, ये परस्पर भावना किया, देवताओं का उपकार किया यज्ञ के द्वारा कर्मी ने मनुष्य ने किया। वृष्टि है हवा है ये सब देकर देवताओं ने उपकार किया, क्योंकि शास्त्र में आया है यज्ञ के द्वारा ही पर्जन्य होता है। जैसा आप यज्ञ करते हैं वैसे ही वो अदृष्ट उत्पन्न होता है, देवता प्रसन्न होने से वर्ष भी ठीक होते। पहले देवताओं को प्रसन्न करवा दिया, प्रसन्न हुए देवताओं ने खूब वर्ष के द्वारा अन्नादि प्रदान किया, और देवताओं ने दिया हुआ जो अन्नादि है आप अपने के लिए उपयोग करते हैं, चलो देवताओं ने दिया है हम अपने आप खाएंगे। तो भगवान ने कहा तो स्वयं देवताओं को ना देते हुए एक नियम है कृतम प्रति कर्तव्य, जिसने दिया है उसके प्रति कर्तव्य होता है, जिसने दिया है कम से कम उनका स्मरण तो करो उनका चिंतन तो करो। तो इसलिए देवताओं ने दिया है इसलिए देवताओं को भोग लगा के उनका नाम तो स्मरण किया, तभी उस प्रकार का यदि भोग ग्रहण करे उसको माना है पवित्र माना है, उसके लिए अमृत माना है यज्ञ शिष्टा करके, यज्ञ से बचा हुआ प्रसाद है अमृत के तुल्य। यज्ञ का मतलब केवल यज्ञ नहीं है, जो भी आप भोग लगाते हैं वो भी यज्ञ शिष्ट है, और बिना भगवान को भोग लगावे ग्रहण करे एक प्रकार से चोरी माना है, वो चोरी है क्योंकि भगवान ने दिया है उसका अन्न के ऊपर आप अधिकार जमा रहे हैं, चोर है। और यदि स्वयं के लिए वो भोजन पका रहे मुंजते त्वगम पापम वे पचंत्यात्म कारणम, अपने के लिए जो पका रहे देवतों के उद्देश्य को लेके नहीं पका रहे, वो पाप को ही खा रहे भोजन को नहीं कर रहे। इसलिए भोग लगाने से हम दो दोषों से रहित हो जाएंगे, एक तो ये चोर की जो आपत्ति है चोर के जो आ रहे है चोरीपन इससे भी हम बच जाएंगे, और दूसरा है ये जो पाप है ये भक्षण जो कर रहे है उससे भी बच जाएंगे, क्योंकि अन्न में अनेक प्रकार का दोष माना जाता है। इसलिए दोष निवृत्ति करने के लिए ये भी एक साधन माना, इसलिए भोग आदि लगाने से वो अन्न प्रसाद होता है, प्रसाद माना जाता है। तो इसलिए अवश्य कहे देवताओं को भोग लगाना चाहिए यथा सामर्थ्य। पुनः प्रश्न होता है, ठीक है देवतादियों का दर्शन होता है अथवा नहीं है? इतना आपने बबंडर बना दिया, देवता है उनको भोग लगाना चाहिए, 33 करोड़ देवता है घर के, क्या इन देवताओं का दर्शन होता है अथवा नहीं? तो वहां बता दिया शास्त्र में, न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यर्देवहा, इस आंख के द्वारा देवताओं को आप ग्रहण नहीं कर सकते। कारण क्यों है? देवताओं का शरीर है सूक्ष्म शरीर माना है, सूक्ष्म शरीर को आप इन आंखों के द्वारा नहीं देख सकते। चलो देवता को छोड़ दीजिए, जैसा भूत है उसको भी इस आंख से नहीं देख सकते आप, अनर्थ कार्य भी कर रहे किंतु आप जहां देखने जाएंगे वो दर्शन नहीं हो। कभी कभी दर्शन हुआ जैसा देखता है, वहां जाने पर तुरंत अदृश्य भी होता है। यदि मान लीजिए भूत का स्थूल शरीर यदि होता तो बोलते यदि कहेंगे भूत तो मुझे दिखा, यदि शरीर नहीं हो तो कैसा दिखेगा, ऐसा कहते भी। अच्छा दिखा, यदि आप कैसा दिखा, आप कमरा पूरा बंद है, आपके कमरे में भूत आया कहाँ से, किस द्वार से आ गया, सारे दरवाजा बंद है, ठंडी के समय खिड़की भी बंद है, यदि आपको दिखा हो उसका शरीर तो होगा, शरीर यदि हो तो स्थूल शरीर होगा, क्या स्थूल शरीर बंद हुआ दरवाजों से आएगा कहां से? इसलिए वहां दिखा है केवल भ्रम मात्र है, भ्रामिक है, जैसा माना है किसी वस्तु का। विद्यारण्य स्वामी जी ने वहां माना है जैसा किसका कोई खास व्यक्ति है, पुत्र हो पति हो अत्यंत प्रिय, उनका शरीर शांत हुआ, चिंतन करते करते करते अचानक उनके सामने दर्शन हुआ जैसा देखता है। अभी वो दर्शन हुआ जैसा जो देख रहे बोलते मुझे दर्शन दिया था वहां, किंतु स्पर्शन तो नहीं हुआ वहां, अब स्पर्श करने जाते वहां है ही नहीं, इसका मतलब दर्शन हुआ क्या चीज है? वो जो आप दर्शन करेंगे वो स्पर्शन होना ही चाहिए, स्पर्शन जो होता है उसका दर्शन नहीं होता है। जैसा वायु का हम स्पर्श कर रहे दर्शन नहीं होता है, किताब का हम दर्शन कर रहे स्पर्शन हो रहे, किंतु बोलते मैंने दर्शन किया तो किंतु स्पर्श क्यों नहीं हुआ, इसका मतलब ये दर्शन है भ्रांति मात्र है। भ्रांति कैसा हुआ, क्यों हो गया, ऐसा कारण क्या है भ्रांति का? जो मन है बिल्कुल विचार करते करते मन की जो वासना है तदाकार हो गई, जैसा स्वप्न में देखे स्वप्न देखते हैं, ये स्वप्न क्यों देख रहे? जागृत का जो उद्बुद्ध संस्कार है वही प्रबल होकर स्वप्न में वस्तु जैसा देखता है। क्या स्वप्न में देखा हुआ वस्तु वास्तव में सत्य है? यदि सत्य होता तो स्वप्न में खूब धन मिल गया, दूसरे दिन वो राजा बनना चाहिए। तो वैसे ही स्वप्न के समान ये आंख में एक उजाला जैसा देखता है हमारे संस्कारी तदा का, तो इसलिए बोलते मैंने दर्शन किया भूत का। अब वहां दंड लेके जाइए, मारने के लिए भूत तो है नहीं। तो इसलिए भूत का शरीर है यदि सूक्ष्म शरीर माना जाता है, सूक्ष्म शरीर है यदि दर्शन करते हैं केवल योगी लोग, उससे अतिरिक्त उसका दर्शन नहीं होता। यदि होता तो सूक्ष्म शरीर का, ये शरीर से निकल रहे कोई ना कोई एक तत्व ये निश्चय है। बगल में सभी खड़े हैं, मरणासन्न व्यक्ति है, शरीर से एक तत्व गया, ये बोलते कहां से गया, कैसा गया, कोई भी नहीं देख सकते। तो यदि सूक्ष्म शरीर दर्शन का विषय होता तो उस समय भी क्यों नहीं होना चाहिए, इसलिए नहीं होता है। वैसे ही देवताओं का भी सूक्ष्म शरीर होने के कारण इस नेत्र के द्वारा दर्शन नहीं होता, इसलिए वहां बता दिया ना चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा, वाणी के द्वारा भी ना अन्य इंद्रिय, किसी इंद्रियों से नहीं होता है। तो यहां जिज्ञासु के मन में ये जिज्ञासा हो सकती है, चक्षु के द्वारा भी दर्शन नहीं हो रहे, वाणी है अथवा अन्य इंद्रियों के द्वारा भी नहीं हो रहे, इसका मतलब केवल कपोल कल्पित है। शास्त्र ने ऐसा एक कहानी बना दिया बहाने के लिए, तो तभी बता रहे ऐसी बात नहीं है, दर्शन होता है। किससे होता है? तपसा कर्मणा वा ज्ञान प्रसादेना, तप के द्वारा। तप का मतलब है, महाभारत में बता दिया, इंद्रिय संयम में वहा, इंद्रियों का जो संयम है वही प्रधान तप माना। सारा जो भी तप आप करते हैं, साधना करते हैं, साधन का मकसद क्या है, किसके लिए साधना कर रहे हैं, बोलते मैं साधना कर रहा हूँ किसके लिए, सारे साधनों का तात्पर्य उसमें है मन को एकत्रित करने के लिए, मन को बांधने के लिए, मन को स्थिरता करने के लिए। तो इसलिए जो तप है, इंद्रिय संयम है, मन का संयम है, और तपसा कर्मणा अथवा कोई निष्काम कर्म कर लिया, ज्ञान प्रसादेना, ज्ञान प्रसाद का मतलब उपासना, जिसका अंतकरण शुद्ध हो गया, विशुद्ध सत्व, किसी प्रकार से अब अंतकरण को शुद्ध कर दीजिए, निष्काम कर्म के द्वारा हो अथवा तप के द्वारा हो अथवा उपासना के द्वारा, तो शुद्ध अंतकरण के द्वारा ततस्तु तम पश्यते, तभी जाके देवता का दर्शन होता है। क्योंकि सूक्ष्म वस्तु को ग्रहण करने के लिए भी आपके पास सूक्ष्म वस्तु भी चाहिए। जैसा आजकल देखे वैज्ञानिक लोग छोटे छोटे जीवाणु को खोज करते हैं, किससे, इस अंग से नहीं, नया एक खोज का यंत्र होता है, सूक्ष्म यंत्र है, ऐसी दृष्टि जैती है उसके द्वारा खोज करते। वैसे ही सूक्ष्म शरीर है देवताओं का, उनको बढ़ा करके दिखाने के लिए आपके पास कोई साधन होना चाहिए, नहीं तो देवता का शरीर बढ़ा करके कौन दिखाएंगे, आंख तो दिखाएंगे नहीं। तो दिखाने वाला एक ही साधन है, हमारा मन है। उस मन के द्वारा देवताओं को बढ़ा करके दिखा सकता है, दर्शन करवा सकता है, किंतु मन के ऊपर मल पड़ा है, मैल पड़ा है, इसलिए वहां बता दिया शुद्ध विशुद्ध सत्व देवं पश्यते, इसलिए विशुद्ध सत्व वाले ही इनको देखते हैं। अतः विद्या सबसे बड़ी देवता है, क्योंकि जो भी देवता के प्राप्ति करवाने का साधन हो अथवा देवता को प्राप्त करने का जो मार्ग बता रहे हैं, ये विद्या ही है। इसलिए जो विद्या है सबसे बड़ी देवता माना है, ये विद्या का छठवां गुण है। और सातवां गुण बता दिया विद्या का, विद्या राजा सुपूज्यते, राजाओं में विद्या की ही पूजा होती है। देखिए राजा के वहां बड़े बड़े विद्वान हैं, उनकी पूजा होती थी। याज्ञवल्क्य को देखिए, राजा जनक के वहां जाते थे, तभी जाके राजा उनकी पूजा करते थे। याज्ञवल्क्य को क्यों पूजा करते थे? याज्ञवल्क्य की इसलिए पूजा करते थे, विद्वान है, शुक्ल यजुर्वेद का वेत्ता है। केवल इतना ही नहीं है, शिक्षा पद्धति भी है, याज्ञवल्क्य बहुत बड़े विद्वान है, इस प्रकार मान के पूजा करते। और भी बड़े बड़े जो ऋषि है, विद्वान है, उनको जो राजा सम्मान देते थे केवल विद्या के कारण है। राजा के वहां हो अथवा अन्यत्र जहां भी हो, विद्या के द्वारा ही उसके सम्मान मिलता है। ये जिनके पास विद्या है वो किसी आपत्ति से भी बच जा सकता है। जैसा वहां उज्जैनी का राजा था, राजा भोज हो गए थे विक्रमादित्य के बाद, उसी राजा भोज के उसमें आस्थान में एक बहुत बड़े विद्वान थे कालिदास बोल के। दुर्गा के उपासना के द्वारा ही उनको विद्या प्राप्त हो गई थी। जहां विद्वान होते हैं अनेक विद्वान, एक विद्वान दूसरे विद्वान से द्वेष करता है, स्वाभाविक है। जब तक उनको ज्ञान नहीं हो गया ठीक ठीक से, चाहे तो परोक्ष ज्ञान भी ठीक ना हो, तब तक वहां द्वेष होना संभव है। तो कालिदास के प्रति एक व्यक्ति द्वेष करता था, विष्णु शर्मा नाम का। वो बार बार सोचता था कालिदास इतना बड़ा विद्वान है, इसलिए राजा इनको ज्यादा सम्मान देता। कोई भी कार्य करना हो, कोई निर्णय करना हो, कालिदास से पूछते थे। तो अन्य जो पंडित है उनसे राजा इतना नहीं पूछते थे, इसलिए वो द्वेष करता था। और इन्होंने सोचा कोई ना कोई मौका मिले कालिदास को, अवश्य एक दिन ऐसा धूल चटाना है, ये मौका देख रहते। कुछ समय बीत गया, एक गरीब पंडित राजा के पास अर्थात राजा भोज के पास जाने के लिए दरबार में पहुंच जाता। तो उतने में बीच में रास्ते में ये विष्णु शर्मा नाम का जो विद्वान ब्राह्मण था, उनसे उनकी मुलाकात हो जाती है। विष्णु शर्मा पूछता है, अरे ब्राह्मण तू कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, मैं राजा के पास जा रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ, राजा से कुछ सहायता मिलेगा। विष्णु शर्मा ने पूछा, तुम कुछ पठित हो, विद्वान हो, तभी राजा के पास जाना ठीक है, क्योंकि राजा के पास जाके कुछ आप श्लोक सुनावे, कुछ स्तुति करे राजा के नए नए छंदों से, तो राजा प्रसन्न होते थे, उनको पुरस्कार देते थे। यदि कुछ नहीं जानते हो, राजा के पास जाना तुम बेकार है, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। यदि कोई ऐसा कोई कौशल्य है आपके पास, कोई विद्या है, तुम जा सकते। उस ब्राह्मण ने हाथ जोड़ के कहा, मैं तो गजमूर्ख हूँ, कुछ भी नहीं जानता, केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हूँ और कुछ भी नहीं जानता हूँ, अयोन भी नहीं जानता हूँ मैं। तो उतने में उन्होंने विष्णु शर्मा ने कहा, तभी जाना ठीक नहीं, बिल्कुल तुम अपमान होकर ही वापस आना पड़ेगा, वहाँ मत जाओ, किंतु निराश भी मत हो, मैं आपको धन देने का उपाय कर रहा हूँ, किंतु मैं जैसा कहूँगा वैसा आपको करना पड़ेगा, आपको जितना धन चाहिए वैसा धन मिलेगा। तो सीधा साधा भोला भाला ब्राह्मण है, गरीब है, उन्होंने बोल दिया, ठीक है आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। तो विष्णु शर्मा ने क्या किया, उसको मुड़ मुड़वा दिया, सन्यासी बना दिया और स्मशान में जाके बिता दिया। और विष्णु शर्मा के जो शिष्य थे, कुछ पढ़ने वाले चार विद्यार्थियों को वहां बिठा दिया और उसको कहा दिया, ये कालिदास के गुरु है करके। कालिदास के गुरु आए बहुत दूर से स्मशान में करके प्रचार कर दिया। तो चारों तरफ से प्रचार हो गया, कालिदास इतने बड़े विद्वान हैं, उनके गुरु जी आए हैं, दर्शन तो करना चाहिए। ये बात कालिदास को भी मालूम पड़ा, समझ गया इसमें कोई ना कोई कूटनीति है, किसी ना किसी पंडित ने यहाँ चाल खेल दिया। कालिदास तो पहले ही विवेकी था, साधक था। एक दिन सभा में बैठे थे, उतने में राजा ने कहा, हे पंडितवर, उनको कहते थे पंडितवर कहते थे, हे पंडितवर, क्या तेरा गुरुजी आए हैं दर्शन करने नहीं जाएंगे? कालिदास ने कहा, राजन, गुरुजी आए हैं दर्शन नहीं करे ये बात कैसी बनेंगे, अवश्य दर्शन करना है, किंतु कुछ समय देखकर जाना पड़ेगा ना गुरुजी को, ऐसा तो नहीं जा सकते। एक दिन वहां पहुंच गए स्मशान में, और ये जो विष्णु शर्मा के जो चार शिष्य थे बैठे थे, उन्होंने देखा ये कालिदास है, तो उन्होंने कहा, मेरे गुरुजी का दर्शन करना है, आप लोग यहाँ से हट जाओ। तो कालिदास के पास कौन हाथ डाल सकते हैं, चारों को हटा लिया, सीधे गए कमरे के अंदर। अंदर से जाके कुंडा बंद कर दिया और उस ब्राह्मण से कहा, देखो सत्य बोलना पड़ेगा, यदि सत्य नहीं बोले मुझे पहचानो, मैं कालिदास हूँ, राजा का श्रेष्ठ पंडित हूँ, केवल श्रेष्ठ मात्रा नहीं, सबसे ये विश्वास करता है राजा मेरे ऊपर, मैं जो कहूँ राजा कभी भी मना नहीं कर सकता है, आए तो सारे पंडित एकत्रित क्यों ना, इसलिए आप सत्य सत्य बोलो तभी बच जाएंगे। अभी भोला भाला पंडित है, घबरा गया पूरा एकदम, रोने लग गए जोर जोर से। उन्होंने कहा, मुझे कुछ भी पता नहीं, मैं तो एक देहाती वो पढ़ा लिखा नहीं, मैं राजा के पास आ रहा था कुछ धन मिले करके, बीच में मिल गए एक पंडित विष्णु शर्मा, उन्होंने मुझे ऐसा ऐसा उपाय बता दिया, मेरा कोई भी दोष नहीं। तो कालिदास ने कहा, तुमने सत्य बता दिया, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ, धन के लिए तुमने नाटक किया किंतु स्वयं नहीं किया, दूसरे ने करवा दिया, तुझे धन अवश्य दिलवा के ही छोड़ दूंगा, क्योंकि कालिदास का नकली भी गुरु क्यों ना हो, तुम असली गुरु नहीं बने हैं, नकली गुरु बन के बैठे हैं, तुझे मैं धन दिलवा के ही छुड़वाऊंगा, किंतु एक बात है, एक शर्त है, कल हम लोग आएंगे आपको यहाँ से ले जाएंगे, ऐसा नहीं पालकी में बिठा करके, गुरु को ऐसा पैदल कैसा लेके जाएंगे, और राजा की सभा में आने के बाद एक शब्द भी बोलना नहीं तुझे, राजा जो भी प्रश्न करेंगे मेरे ओर संकेत कर दे तो मैं राजा को उत्तर दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार किया, दोबारा कहा, दे एक शब्द भी नहीं बोलना, यदि मुँह खोलेगा तो काम गया, तुझे धन नहीं मिलेगा। उन्होंने बोल दिया, हाँ बोल दिया। दूसरे दिन कालिदास ने भेजा, पालकी भेजा, और सम्मान पूर्वक स्तुति करते हुए लेके आ गए, कालिदास के गुरुजी आ रहे करके। राजा ने में उसको बैठने के लिए एक विशेष व्यवस्था बनाई, कालिदास के गुरुजी है करके, और ये देहाती भोले वाला कभी राज्यसभा देखा ही नहीं, वो देखते ही उनको अचंभित हो गए, और वहाँ बैठ गए, सिंहासन में बैठ गए। उतने में राजा ने कहा, पंडितवर, आप तो इतने बड़े विद्वान है, तो आपके गुरुजी भी कोई सामान्य नहीं होंगे, उनसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या पूछूं? उन्होंने कहा, पूछ सकते हैं, किंतु गुरुजी है मौन है, तो भी आप पूछ लीजिए, क्या उत्तर देते हैं करके। उन्होंने पहले संकेत किया था कालिदास ने, जो भी पूछेंगे मेरे तरफ से आप संकेत करो। कालिदास ने बताया, गुरुजी अभी मौन व्रत में है, तो भी आप पूछ लीजिए। तो राजा भोज ने वहाँ प्रश्न किया, हे ब्राह्मणवर, मैंने सुना हूँ रावण के विषय में। कुछ लोग रावण को रावण न बोलते हैं, नकार बोलते हैं, कुछ लोग रावण न बोलते हैं, नत्व बोलते हैं। तो रावण ठीक है अथवा रावण ठीक है, इन दोनों में ठीक ठीक कौन है? क्या नकार होना चाहिए अथवा नकार होना चाहिए? दोनों मिल जाता है तो आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं, आप बता दे दो। अब ये घबरा गए, उनको संकेत करना चाहता कालिदास के तरफ से, तो भूल गए वो, क्योंकि राजसभा कभी देखा ही नहीं था। एकाएक बोल दिया रावण बा प्रयोग किया, रावण भी नहीं बोल दिया, रावण में रावण भा प्रयोग किया। सारी सभा हंस पड़ी जोर से, ये रावण कौन सा नाम है? रावण भी ठीक है, रावण भी रावण नहीं बनेगा। तो घबरा गया जोर से, तभी कालिदास की ओर संकेत कर दिया उन्होंने, अंगुली दिखा दिया। तो कालिदास ने कहा दिया, भकारो कुंभकर्ण, भकारो कुंभकर्णश्यः भकारश्य विभीषणः तयोर ज्येष्ठे कुलश्रेष्ठे भकारो कम न विद्यते। तुरंत उत्तर दिया, भकारः कुंभकर्णो, कुंभकर्ण में भी भकार आ गया, और भकारश्च विभीषण, रावण का छोटा भाई वहाँ भी भकार है, इन दोनों से ज्येष्ठ भी है, कुल में श्रेष्ठ है, तो भकारो किम न भविष्यति, तो इसलिए रावण भी क्यों नहीं होगा? दो भाइयों का नाम है, भकार से पड़ा है, ये भी क्यों नहीं होगा? यही गुरु जी के तात्पर्य है। उतने में सारी सभा उसको जय घोष किया और उसको माला चढ़ाया, खूब धन दिया, उसके बाद वहाँ से विदा किया। तो कहने का तात्पर्य है, राजा के वहाँ यदि बुद्धि है, राजा के वहाँ सम्मान होता है, इसलिए जो विद्या है, इसलिए कहा दिया वहाँ विद्या राजसु पूज्यते, ये सातवां गुण बता दिया। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। विदिताखिल शास्त्र सुधा जलादे महितोपनिषद् कथितार्थ निधे हृदये कलये विमलं शरणं भव शङ्करादे शरणं करुणावरुणालया पालया मा भव सागर दुःख विरो नरेण रचया किल तत्त्वविदं विदं भव शङ्करादि श्रीकामे शरणं भवता जनाता सुकेता निजबोधविचारणाचारो मते लयेश्वरजे विवेकवेदं भव शङ्करादेशिकमे शरणं भव एव भवानिति मे नितरा समाजायता चेत् तचिकौ तु किता मवाराय मोहमहाजलदि भव शङ्कर एकामे शरणं सुकृतेरकृते बहुधा भवतो भविता पददा सना। देखा जगति मवि तुम कलेताकृतयो विचारन्ते महाबहतश्चलता अहिमांशुरिवात्र विभाषे पुरो भवशङ्करादेशिकामि शरणं गुरु पुङ्गवके धनादे समतामयतां नहि कोऽपि सुदे शरण सलतात्वनिदे भव शङ्करादे शिखमे शरणं विदितालमय विशदैककला न जगिञ्जन जनमस्ति गुरो रुदमेव विदेहि कृपां सजां भवशं शिखमे शरणं